นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับในชัยในบ้านอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณชอบหาปลาได้ปลามาแล้วก็เอาไปขายบ้างกินบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเอามากินเพราะว่าครอบครัวของเขาฐานะไม่ค่อยดีต้องทำงานรับจ้างเขาครอบครัวมีกันอยู่6ชีวิตตัวเขาเองก็เป็นคนชอบกินเหล้าเมายาอีต่างหากในชัยทอดแหและลงขายหาปลาไม่เลือกว่ามันจะเป็นที่ไหนแม้แต่แถวแถวหน้าวัดตามธรรมดาแล้วชาวบ้านนี่เขาจะไม่ไปยุ่งที่หน้าวัดเพราะถือว่าปลาที่นั่นกินข้าวสุกที่พระท่านโปรยให้ทานอีกทั้งชาวบ้านใจบุญเขาก็เอาอาหารมาให้ปลาต้องถือว่าปลานั่นพระแล้วก็คนใจบุญเขาเลี้ยงเอาไว้แล้วปลาก็อาศัยใบบุญของพระหลบภัยอันตรายแต่ในชัยไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคิดว่าปลาก็คือปลาอยู่ที่ไหนก็เป็นปลากินได้ทั้งนั้นแหละในชัยก็มีกวนคอเล่าของเขาจวนหนึ่งเนี่ยแต่ละคนก็ล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นน่ะคือดีในทางเลวบางคนก็ลักเล็กขโมยน้อยบางคนก็เกเรชอบหาเรื่องชาวบ้านเป็นนักเลงนักการบางคนก็ชอบไปเป็นชู้กับเมียเพื่อนบ้านแต่พวกนี้ก็คบหากันได้คล้ายๆกับว่าคงจะเป็นคนประเภทเดียวกันมีตาแปะคนหนึ่งบ้านแกอยู่ริมน้ำเหมือนกันเขตหน้าบ้านของแกจะยาวหลายสิบเมตรมีต้นไม้ขึ้นอยู่ตามริมฝั่งไม่ว่าจะเป็นกอไผ่หรือว่าก้ามปูอีกทั้งมะกอกน้ำที่มีลูกสีเขียวๆเปรี้ยวเปรี้ยวฝาดฝาดแล้วก็มะม่วงอีกหลายต้นบ้านของตาแปะนี่ร่มครึ้มไปด้วยหมู่ไม้ต่างๆนานาใครมาหาปลาแถวหน้าบ้านแกไม่ได้เพราะแกห้ามแกจะบอกว่าเจ้าที่เขาหวงอย่ามาหาแถวนี้เลยมันไม่ดีไม่ดีแกตัวคนหาปลาเองอ่ะแหละแกพูดอย่างนั้นแล้วคนเขาก็ไม่อยากจะยุ่งที่อื่นก็มีถมถืดไปตลอดสายน้ำนี่จะหาตรงไหนก็ได้เขาก็ปล่อยคนแก่หวงโน่นหวงนี่เขาคิดอย่างนั้นก็ปล่อยแกตะแปะนี่อยู่บ้านเก่าๆหลังนั้นคนเดียวบ้านไม้ไม่ใช่บ้านทรงไทยอะไรหรอกปลูกเป็นทรงบังกะโลมุงสังกะสีบ้านแกก็ไม่ร่ำรวยแต่ว่ามีที่ดินริมน้ำเท่านั้นแหละมันโดนน้ำกัดเซาะไปเสียก็เยอะว้าแหว่งไปไม่สวยไม่งามอะไรแกมีลูกเหมือนกันแต่ว่าลูกทำงานอยู่กรุงเทพกันหมดส่วนเมียแกตายไปแล้วตัวแกเองก็อายุไม่ใช่น้อยๆเนี่ย80กว่าเข้าไปแล้ววันหนึ่งนายชัยคนที่ว่าเนี่ยเขาก็พายเรือหาปลามาจนถึงหน้าบ้านตาแปะก็มองไม่เห็นบ้านของแกเพราะว่าบ้านมันอยู่ในหมู่ไม้เขียวๆปกคลุมแล้วเขาก็ไม่สนใจด้วยว่าจะมีบ้านคนหรือไม่มีเพราะว่าไม่เคยมีใครว่าใครจะมาหาปลาหน้าบ้านหน้าช่องอยู่แล้วบ้านไหนบ้านไหนก็ไม่มีใครเขาหวงแต่พอเขาทอดแหได้โครมเดียวก็ได้ยินเสียงใครไม่รู้ร้องเรียกดังมายังไม่เห็นตัวเลยได้ยินแต่เสียงอยู่ที่ไหนใครมาเรียกคงไม่ได้เรียกแล้วหรอกเขาคิดอย่างนั้นก็ไม่สนใจ เหลียวอยู่กังเนี่ยคงทอดแหนะ จริงๆแล้วแกพูดไทยไม่ค่อยชัดก็ทำให้นายชัยฟังเข้าใจยากกับใบใหญ ่อยู่ก่อนนะอย่าทำไปอย่าไปหาป่าแถวนี ้นายชัยก็เหลือบมองไปทางขวาเห็นไวๆเห็นคนคนหนึ่งยืนโบกไม้โบกมือไหวๆอยู่ใต้ร่มไม้บนฝั่งแม่น้ำพอเพ่งมองเขาก็เห็นเป็นคนแก่เอ๊ะแต่แกนี่มีปัญหาอะไรหนวดเคราขาวๆมีอะไรตาฮะปากก็ร้องถามมือก็ลากแอแหปลดปลาออกใจก็คิดว่าแถวนี้ปลาชุมดีซะด้วยทอดโครมเดียวได้มาตั้งหลายตัวอย่างนี้ได้สัก10-20ทีเต็มท้องเรือแน่ๆเอาไปขายเอาเงินซื้อเหล้ากินสบายใจเลยมีอะไรอ่ะแปะ อย่ามาหาปลาแถวนี้ไปหาที่อื่น ได้ยินแล้วเข้าใจว่าตะแก่พูดอะไรไงหงุดหงิดทันทีเลยหน่อยมาห้ามหาปลามันแม่น้ำของแกหรือยังไงเอ้วอนซะแล้วแปะเนี่ยทำไมอ่ะ มาหนีสิมาเดี๋ยวจะบอกอะไรให้มาใกล ้ๆแกกวักมือเรียกหย่อยๆความจริงแล้วนายชัยไม่อยากจะเข้าไปแต่เข้าไปซะหน่อยก็ได้อยากรู้เหมือนกันว่าแกจะพูดอะไรมากกว่าที่แกพูดมาแล้วเอ้คนแก่ๆนี่มันน่ารำคาญจริงๆพายเรือเข้าไปหาเทียบชายตะลิ่งมีอะไรอ่ะแปะ ตอนนั้นห่างกันแค่เอื้อมมองเห็นแล้วว่าเป็นตะแปะผมขาวหนวดขาวขาวหมดนุ่งกางเกงแพรสีม่วงม่วงเสื้อก็สีเดียวกันแต่ว่ามีลายสีทองทองแกแก่ง่อมเนี่ยหูตาคงจะไม่ค่อยดีแกก็ชี้มือไปตลอดแนวหน้าบ้าน แถวแถวหน้าบ้านนี่นะเจ้าที่เจ้าทางเขาแรงมากนะเจ้าที่เขาไม่ชอบให้ใครมารบกวนไปหาปลาที่อื่นเ ถอะอ้าวแล้วทำไมหาแถวนี้ไม่ได้ยังไงมันเป็นไงแกไม่ตอบนะแต่แกเล่าให้ฟังว่าแถวนี้เจ้าที่แรงจริงๆไม่ใช่ล้อเล่นแกเคยเห็นมาแล้วเป็นจระเข้ตัวใหญ่มากน่ากลัวก่อนโน้นมีเรือขายของเคยมาจอดแวะพักอยู่แถวแถวกอไผ่ก็เห็นจระเข้ตัวใหญ่อ่ะก็มาถามแกว่ามีจระเข้ด้วยหรือแกก็เลยบอกไปว่าเป็นเจ้าที่จะมาจอดแวะพักก็บอกเล่าท่านเสียก่อนสองผัวเมียเจ้าของเรือก็ตกใจกลัวกันมากรีบยกมือไหว้เจ้าที่แล้วก็ออกเรือไปทันทีนะแกเล่าเรื่องนี้ให้นายชัยฟังนายชัยก็ได้ยินก็เฉยเฉยเดี๋ยวขอทอดเดี๋ยวสองน้ำทีเท่านั้นน่ะเดี๋ยวก็ไปละปะ บอกว่าเจ้าที่แรงมันจะไม่ดีแกตัวนะจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น นายชัยรำคาญมากก็นึกในใจเอ๊ะแปะนี่จะเตะตกน้ำเลยไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงพายเรือพละออกมาหันกลับไปมองเห็นแกยังยืนส่งสายตามาทีแรกจะเวียงแหลองดีกับแกแต่ว่าเปลี่ยนใจเดี๋ยวให้แกเผลอก่อนแล้วก็ย้อนมาใหม่จะดีกว่าเย็นวันนั้นตั้งวงเล่ากันก็เล่าให้เพื่อนพ้องฟังแต่ละคนได้ยินแล้วก็หัวเราะอันขำกลิ้งเลยพากันสายหน้าไปมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าชายนี่โดนตะแปะหลอกซะแล้วคนแก่นะเฉลียวฉลาดกว่าแล้วแกก็เป็นตะแก่ที่ขี้หวงไม่เข้าเรื่องอีกด้วยนายชัยได้ฟังเพื่อนฝูงพูดทำนองนั้นก็ชักโมโหก็บอกว่าคนอย่างข้าแล้วจะเชื่อข้าก็รู้เล่ห์เหลี่ยมบางคนพันยังงั้นดีอยู่แล้วฮะแต่ว่าที่ข้าเลิกมาเนี่ยไม่ใช่บักลัวที่ตับแปะแกขู่แต่ข้ารำคาญขืนข้าอยู่ตรงนั้นอีกอึดใจเดียวเดี๋ยวข้าเตะหัวทิ่มลงน้ำฮะถ้าทางแถวนั้นน่ะปลาคงจะชุมบะไลเลยขนาดข้าเวียงแหไปโครมเดียวได้มันต้องพอมอกแกงอะวะคืนนั้นก็แยกย้ายกลับจากวงเล่าแล้วก็คิดกันว่าป่านนี้ตะแก่คงจะหลับปุ๋ยกรนครอกครอกไปแล้วมันก็ไม่ยากที่จะย้อนกลับไปหาปลาที่นั่นเขาก็หิวแหลงเรือพายจ้ำไปยังที่หมายตอนดึกสงัดและผู้คนดับไฟนอนกันหมดแสนจะเหมาะเจาะเหมาะเหม็งอะไรอย่างนี้คือการท่อแหหาปลาเนี่ยเขาทำกันทั้งกลางวันกลางคืนละท่านผู้ฟังกลางคืนเขาก็ทอดกันนะนายชัยทอดแหอย่างมีความสุขทอดแต่ละทีได้ปลามาไม่ใช่น้อยมันดิ้นกันคลุกคลักคลุกคลักอยู่ในท้องเรือมันดีกว่าไปหาที่อื่นต้องเป็นวันๆมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาได้ยินเสียงน้ำดังตูมแตกกระจายเขามองไปก็ไม่เห็นมีอะไรมันดังอยู่แถวแถวกอไผ่ชายน้ำในเงามืดของต้นไม้เขาก็ไม่ได้สนใจเวียงแหวนเวียนอยู่แถวแถวนั้นไม่ห่างไปไหนเพราะถือว่าเป็นแหล่งปลาชุมจนแหไปติดอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้น้ำดึงยังไงก็ไม่ขึ้นทีนี้หัวเสียสิบ่นด่าพึมพำกระโดดน้ำตูมลงไปเพื่อจะไปปลดแหดำน้ำลงไปเพื่อปลดแหออกแต่เขากลับพลาดเนี่ยร่างแหนั่นแหละมันกลับทรยศม้วนตลบมาพันตัวเขาเอาไว้ในขณะที่เขาดำดิ่งลึกแล้วเขาตกใจดิ้นยังไงก็ไม่หลุดตัวเขาเหมือนกับปลาที่ติดร่างแหเลยทีเดียวเขาก็รวบรวมกำลังเฮือกสุดท้ายเพราะกำลังกินน้ำเข้าไปจนท้องกลางสำลักใหญ่แต่เฮือกสุดท้ายของเขาก็ไม่ช่วยอะไรได้เลยมือเท้าหมดเรี่ยวแรงอ่อนเปลี้ยปล่อยตัวเองจมอยู่กับร่างแหนั้นรุ่งเช้าแสงแดดสาดส่องอบอุ่นญาติพี่น้องเห็นนายชัยหายไปก็ตามหาจนไปเจอเรือของเขาที่ลอยวนเวียนไม่ไปไหนอยู่หน้าบ้านตาแปะนั่นแหละเสร็จแล้วก็พบร่างไร้วิญญาณของนายชัยในร่างแหที่จมลึกอยู่ใต้น้ำร่างแหนั้นติดกับท่อนไม้ท่อนเล็กๆดึงก็หลุดออกมาง่ายๆในร่างแหไม่มีปลาติดอยู่สักตัวในท้องเรือก็ไม่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เข้าใจกันก็ได้แต่เดาว่าเขาเมาแล้วก็เหวี่ยงแหม้วนตัวพันจนเสียหลักพลัดตกลงน้ำไปแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้ตะแปะเจ้าของบ้านรู้เรื่องนี้ก็พูดว่านั่นแหละโดนอาถรรพ์เจ้าที่เล่นงานแล้วแต่ว่าคนอื่นๆเขาก็พูดว่านั่นเป็นเวรกรรมที่นายชัยทอดแหหาปลามาโชคชนพร่าผลาญชีวิตคนอื่นมาเป็นร้อยๆพันๆด้วยแหอวนตาข่ายของมันนั่นแหละแล้วพอวันหนึ่งก็ถึงเวลาที่ตัวเขาจะต้องชดใช้สิ่งที่กระทำนั้นบ้าง แต่ก็รู้สึกว่าจะแพงไปหน่อยเพราะว่าต้องชดใช้ด้วยชีวิตของตัวเองเลยทีเดียวละครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทีนี้มาถึงเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังผมเคยเล่าเรื่องผีโน่นผีนี่ให้ท่านผู้ฟังฟังมาเยอะหลายเรื่องหลายแบบท่านผู้ฟังเคยได้ยินผีมาบ้องไหมครับผีมาบ้องนี่มีปรากฏอยู่แต่ทางภาคเหนือภาคกลางนี่ยังไม่เคยได้ยินใครพูดถึงปู่ย่าตายายก็ไม่เคยเล่าเมื่อไม่นานมานี้ก็เจอผู้ชายอายุมากคนหนึ่งชื่อลุงดุลผมหงอกขาวอย่างแต่ว่าแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอะไรตัวแกบอกว่าตัวแกเองเวลาเป็นไข้ไม่เคยกินยาหายเองเป็นหวัดก็ไม่เคยแตะต้องยาแต่ประการใดมันหายของมันเองคงจะเป็นคนแข็งแรงมาแต่เดิมแกไม่ใช่คนภาคเหนือหรอกแต่ว่าแกเคยไปทำงานอยู่ที่โน่นหลายปีบริษัทก็ส่งไปทำงานเกี่ยวกับสร้างถนนหนทางที่ตัดใหม่ๆแล้วแกเล่าเรื่องผีมาบ้องนี่ให้ฟังแกบอกผีมาบ้องเนี่ยมันไม่ได้เหมือนผีอื่นทั่วไปมันไม่ได้มีน้ำเหลืองเยิ้มเน่าเฟะหรือว่าส่งกลิ่นหน้าอ้วกแต่ประการใดคือมองดูยังไงก็เห็นเป็นคนธรรมดานี่แหละอันนี้หมายถึงในตอนกลางวันแต่ถ้าเป็นกลางคืนนี่ถ้าเดินเนี่ยมันจะบอกจะมองเห็นข้างหลังสูงก้นโด่งเลยก้งโค้งคือก้งโค้งไปเนี่ยข้างหลังก็เดินด้วยสองเท้าธรรมดาเนี่ยแต่ข้างหน้านี่ใช้ศอกยันไปกับพื้นดินเวลานั้นนานหลายสิบปีมาแล้วชาวบ้านที่อยู่แม่เสรียงแม่ห้องสอนแถวนั้นกลัวกันมากมืดค่ำไม่ให้ลูกหลานลงเรือนไปไหนกลัวไปเจอไอ้ผีมาบ้องเนี่ยเขาว่าผีมาบ้องเป็นผีผู้ชายจะมีผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยแกไม่รู้แต่เท่าที่ได้ยินมาเนี่ยเป็นผู้ชายถ้าสงสัยว่าใครเป็นเนี่ยก็พอสังเกตได้ก็คือดูที่ข้อศอกใต้ท้องแขนทั้งสองข้างจะมีรอยด้านเลยยังไงก็ตามเขายืนยันว่ามีไอ้ผีมาบ้องมันก็เป็นคนธรรมดานี่แหละกลางวันก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกับผีกระหังผีกระสือนี่แหละแต่ที่เขากลัวกันก็เพราะว่าลองว่าเจ้าผีมาบ้องนี่มันโดดข้ามใครเนี่ยคนนั้นน่ะเสร็จตายสถานเดียวแต่ว่าไม่ตายเดี๋ยวนั้นเลือดจะค่อยๆแห้งเหมือนมันดูดเลือดแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ดูดแต่ว่าเลือดมันจะแห้งไปเองคนนั้นจะต้องตายเลือดในกายจะหมดไปไม่มีเหลือสังเกตได้ว่าใครโดนผีมาบ้องนี่ร่างกายจะค่อยๆสูบซีดลงทุกวันจนกระทั่งแห้งตายไปเองมันมีอำนาจประหลาดลึกลับอะไรสักอย่างที่คนเราไม่อาจจะรู้ได้นี่นะดุลก็ว่าอย่างนั้นแต่คนที่จะโดนผีมาบ้องเล่นงานมีไม่บ่อยเรียกว่าต้องซวยจริงๆต้องเป็นคราวเคราะห์หามยามร้ายจริงๆนั่นแหละหรือว่าดวงตกอย่างมากพูดไปแล้วมันก็คล้ายๆกับคนโดนคุณไสไม่ใช่ว่าจะโดนได้ง่ายๆต้องดวงตกต่ำย่ำแย่แก้ไขไม่ได้จริงๆนั่นแหละถึงจะโดนที่สำคัญในอย่าประมาทคอยระแวดระวังมากๆจำเป็นต้องออกจากบ้านกลางคืนต้องมองหน้ามองหลังเงี่ยหูฟังเสียงเอาไว้ตลอดอย่าเผลอตัวเพราะว่าโดนเข้าไปแล้วตายทุกคนนะแก้ไขไม่ได้ชาวบ้านเขาบอกอย่างนั้นเขาบอกเจ้าผีมาบ้องเนี่ยถ้ามันกระโดดข้ามรั้วนี่นะเสียงมันจะดังเพี้ยดังลั่นเลยอย่างรั้วสังกะสีดังสนั่นเหมือนกับรั้วจะพังป่นปี้หมดแต่ว่าจริงๆแล้วพอไปดูตอนเช้ารั้วก็ยังอยู่ดีไม่มีร่องรอยเสียหายแต่อย่างใดแต่ว่าเสียงมันน่ากลัวแล้วช่วงที่นดุลไปอยู่ที่นั่นน่ะเขาก็กลัวต้องคอยระวังลูกเมียไม่กล้าออกจากบ้านหลังตะวันตกดินไปแล้วมืดค่ำก็อยู่แต่ในบ้านมีอยู่คืนหนึ่งที่เขาจำเป็นจะต้องออกไปจากบ้านพักเขาแข็งใจออกไปคนเดียวเพราะว่าลูกสาวคนเล็กไม่สบายตัวร้อนจัดเขาไปตามหมอระยะทางก็ประมาณสัก2กิโลต้องเดินฝ่าความมืดไปมีไฟฉายกระบอกเล็กๆถ่าน2ก้อนเนี่ยแสงไฟก็ริบรีเต็มทนฐานมันใกล้จะหมดอ่ะเขาคิดว่าถ้าเจอมันก็ต้องหนีไม่ได้ก็ยอมตายไม่เป็นไรต้องเสี่ยงกันหน่อยขอให้ลูกปลอดภัยหายป่วยเท่านั้นเองต้องไปเอายาให้ลูกนี่เขาก็จำอ้าวมาสักครึ่งทางเห็นจะได้ก็เห็นอะไรอย่างหนึ่งเดินดุ่มอยู่ข้างหน้าเขาก็หยุดชะงักใจเต้นตึกทีแรกก็นึกว่าเป็นสัตว์ป่าอะไรสักอย่างก็เห็นแต่ส่วนก้นของมันอ่ะแต่เมื่อนึกได้ว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่สัตว์หรือจะเป็นผีมาบ้องที่คนเขากลัวกันมากแกก็ไม่เดินต่อแล้วหลบอยู่ข้างทางก่อนที่จะดับไฟฉายซ่อนตัวอยู่ในความมืดข้างๆพุ่มไม้หลบอยู่ครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงดังกุบกับเหมือนเสียงฝีเท้าม้าเลยเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาแกก็ตัวสั่นเลยแล้วอยู่ๆเสียงนั้นก็ผ่านแวบ ไปอย่างรวดเร็วมองไม่ทันจริงๆแล้วพอแกไปถึงบ้านหมอยาแกก็ไปเล่าให้เขาฟังหมอก็บอกว่านั่นแหละผีมาบ้องดีนะที่มันไม่โดดข้ามมันผ่านไปเฉยๆอย่างนี้ไม่เป็นไรนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ณดุลเล่าให้ฟังตอนที่แกขึ้นไปอยู่ภาคเหนือแถวแม่ฮ่องสอนแปลกดีหวนย้อนกลับมาภาคกลางกันอีกหน่อยหนังสือพิมพ์ลงสร้างความฮือฮาเมื่อไม่นานมาเนี้ยว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าแต่งชาวบ้านผวาผีกระสืออาละวาดเมืองกรุงเก่านี่พาดหัวเลยหนุ่มใหญ่ออกหาปลากลางคืนพบผีกระสือเป็นดวงไฟแดงวาบวาบโตเท่าหม้อข้าวกำลังตะเวนหาของโสโครกข้างบ้านกินว่าอย่างนั้นแล้วก็ลงรายละเอียดว่าชาวบ้านในพื้นที่หมู่3ตำบลบ้านกลึงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านพบเห็นผีกระสือเป็นดวงไฟสีแดงขนาดใหญ่เท่าหม้อข้าวลอยเป็นแสงวูบวาบอยู่กลางทุ่งนาแล้วก็ตามบ้านเรือนโดยมีนางสาวสร้อยทิพย์เฉิดฉายอายุ24ปีเป็นพนักงานโรงงานสวนอุตสาหกรรมบ้านแผนอำเภอเสนาถ่ายคลิปดวงไฟประหลาดเอาไว้ได้นางสาวสร้อยทิพย์บอกว่าเมื่อวันที่10กันยาที่ผ่านมาตัวตื่นขึ้นมาเพื่อเข้าห้องน้ำก็มองลอดหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้ต้องตกใจสุดขีดเพราะพบแสงประหลาดสีแดงวาบวาบลอยเหนือพื้นดินแล้วก็ลอยขึ้นไปเหนือยอดมะม่วงหลังบ้านก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเอาไว้ได้มีความยาวประมาณสัก32วินาทีก่อนที่ดวงไฟจะลอยหายไปเวลานั้นรู้สึกกลัวมากไม่นึกว่าจะมาพบผีกระสือต่อหน้าอย่างนี้ที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้านร่ำลือว่าบริเวณนั้นมีผีกระสือแต่ไม่ได้สนใจก็คิดว่าเป็นเรื่องพูดคุยเล่ากันต่อๆมาแล้วก็ยังมีชาวบ้านเล่าให้ฟังว่ามีบ้านอยู่2หลังห่างจากบ้านของตัวไปไม่มากนักมีผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นผีกระสือแต่ไม่มีใครกล้าพูดหรือว่าเข้าไปถามนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านที่พบอีกรายก็คือในโชตนามสกุลสมพันธ์อายุ42ปีก็บอกว่าเมื่อกลางดึกของคืนวันที่13กันยาที่ผ่านมานี่เองออกไปกู้รอบดักปลาขณะที่เดินมาใกล้บ้านนางสาวสร้อยทิพย์เนี่ยก็สังเกตเห็นดวงไฟประหลาดสีแดงเปล่งแสงวูบวาบลอยออกมาจากปากกล้วยกลางทุ่งนาโดยที่ดวงไฟประหลาดที่ว่าเนี่ยเคลื่อนที่เร็วมากแล้วมีขนาดโตเท่าหม้อแกงยืนยันได้ว่าดวงไฟที่พบไม่ใช่ไฟจากไฟฉายที่ชาวบ้านออกหาปลาแน่นอนเชื่อว่าดวงไฟประหลาดที่พบเนี่ยเป็นผีกระสือแน่นอนแล้วก็เป็นอันเดียวกับที่นางสาวสร้อยทิพย์เนี่ยเคยเจอมาแล้วส่วนในอู๊ดเมืองนนท์เจ้าของอู่ซ่อมรถชื่อดังก็เคยพูดเรื่องนี้บอกว่าผมเคยเห็นกับตาตัวเองวันนั้นไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละช่วงนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยลักษณะเป็นดวงไฟสีแดงอมส้มขนาดใหญ่เท่ากับส้มโอมันลอยอยู่เหนือคลองชนประทานคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่เชื่อเรื่องผีกระสือแต่ผมยืนยันว่าผมเห็นจริงๆนะคุณแม็กชาวบ้านหมู่6บางไทรเหมือนกันก็บอกดวงไฟที่ปรากฏเป็นสีแดงอมส้มขนาดเท่าลูกฟุตบอลลอยอยู่กลางทุ่งนาก็บอกผีกระสือมีจริงอย่างแน่นอนมีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยก็อย่าไม่ต้องมาเชื่อตามที่อาจารย์ยอดบอกนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเอาไว้ให้เจอกับตัวเองก่อนแล้วค่อยเชื่อก่อนแล้วกันแต่อันนี้เป็นเรื่องเล่าชาวบ้านครับครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ